Працягваем знаёміць з раманам Івана Сіняўскага «Вярыгі». Старонкі з кнігі чытае Улад Грынеўскі. Старонкі з кнігі. Між тым жыццё ішло сваім толькі яму аднаму вядомым шляхам. Рупныя гаспадары пераворвалі бульвянішча, рыхтавалі такі для абмалоту збыжыны, уцяплялі на зіму хлявы, запасаліся дровамі, абвязвалі яловымі лапкамі яблыні, каб зімой зайцы не абгрызлі кару. Тыя сяляне, якія жылі па прынцыпе як ёсць, так і добра, у дождці спёку сядзелі дома і чакалі змора добрага надвор'я. Увосень рэдка бываюць сонечныя дні, больш хмарныя, дажджлівыя і вятроў хапае. А як унадзецца імжа, дык цэлы тыдзень свету белага не відаць, імжа і туман. Не так сабе кажуць, новая гаспадыня свае парадкі заводзіць. Перш-наперш восень збіраю ўсё з палёў, пасля на дрэвах памяняй афарбоку лісця. Бярозавая пакрые пазалотай, лісце клёну пафарбуе ў барвовы колер, асіны ў медзяныя пятакі. Пастаяць дрэва ў новым убранні, які тыдзень другі, а тады ні з таго ні з сяго усходзіць у звей вецер і аголіць іх. А яшчэ за некалькі дзён пазмятае лісце да густых зарасляў, да платоў і сцен будынкаў. Што ні кажы, а восень любіць, каб усё знайшло сабе месца на доўгі зімовы час. Не забудзецца яна і пра ягады, рабіны, каліны, абавязкова надасць ім яркі колер, каб звярнулі на іх увагу ды прыбралі. Сады ў гэтую пару моцна пахнуць антонаўкамі, а на грушы дзічцы з маленькімі пераспелымі пладамі спраўляюць свае апошнія святавосы. У гэты час яны асабліва каварныя, не дай бог пацалуе якая. Шчака пухлінай вышэй века падымаецца. У садах каля ствалоў яблынь, вішень і груш сумёты парыжэлага лісця. У тыя часы самы цяжкі перыяд году для сяла быў пасля таго, як людзі адсяваліся. Гэта прыкладна адбывалася пасля юр'я. Тады казалі так: «Да юр'я павінна хапіць корму для жывёлы і ў дурня». Працалюбівы гаспадар меў і хлеб, і да хлеба, а бібок – нічога. Яму хоць зубы кладзі на патыліцу. Сям'я, у якой была карова, няблага магла існаваць. Наварыць гаспадыня лебяды ці крапівы, з дорам прыправіць, згатуе заціркі, малаком забіліць і сёрбай, сямейка. З голоду не памрэш. Хлеб для людзей, асабліва ў гэтую пару года, паратунак. Ну, неяк добра, што ў мястэчку адкрылі краму, у якой прадавалі печаны хлеб. Цяпер і бескароўныя не галадалі, абы грошы. Хлеб каштаваў усяго рубель і ратаваў людзей ад галоднай смерці. Не так сабе кажуць, хлеб усяму халава. Да арганізацыі калгасу кожны вясковец меў сваю зямлю. Абсяваў яе, атрымліваў ураджай, малаціў, малоў, гаспадыні пяклі хлеб, і сям'я жыла без клопатаў. Хлеб сваёй выпечкі – адно задавальненне, на дубовым ліце пахучы і смачны-смачны, ясі і хочацца. А зрабілі калгасы, нястача стала спадарожнікам селяніна, ураджай на калгасных палетках нізкі, зерня амаль усё здавалі дзяржаве. За некалькі год у калгасе жанкі не помнілі, калі пяклі хлеб. Хлебная крама ў раёне, паратунак для сельскага жыхара. Ішлі нават з далёкіх ад раёна сёл, бо голад не цётка.